niskich cenach z darmową dostawą do domu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Już grubo ponad 5 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce. Ekspert radzi unikać spotkań rodzinnych w święta. Sejm głosuje nad tarczą antykryzysową 2.0. Premier ogłasza kolejną, finansową. Amerykański senator Bernie Sanders zawiesza kampanię w wyścigu o prezydencką nominację demokratów. 159 ofiar śmiertelnych, zakażeń 5205. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 205 nowych przypadkach zakażenia i 23 kolejnych zgonach. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Andrzej Horban, zaapelował, by w święta wielkanocne powstrzymać się od spotkań rodzinnych. W TVP Info mówił, że 80% zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo i nie podejrzewa, że jest chora. Prosiłbym, żeby w święta wszyscy nie ruszyli hurmem do rodzin, do rodziców. W Warszawie mieszka i w dużych miastach mieszka całe mnóstwo osób, które ma rodzinę w mniejszych miejscowościach, które nie są jeszcze w szczycie epidemii. Podlaskie, warmińsko-mazurskie, tam liczba zakażeń jest dużo mniejsza. Jeżeli osoby, które są w Warszawie zakażone, pojadą do swoich rodzinnych miejscowości i zaczną się blisko spotykać z najbliższymi, często starszymi, schorowanymi, to możemy przenieść tę epidemię na te tereny. Profesor Horban zwrócił uwagę, że w Chinach najgroźniejszy czas epidemii trwał 3 miesiące. Według niego istnieje szansa, że w Polsce będzie to podobny okres. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiedział, że obostrzenia dotyczące epidemii nie zostaną teraz poluzowane. Posłowie głosują nad poprawkami do przepisów uzupełniających tarczę antykryzysową. Nowe propozycje przewidują m.in. zwolnienia z ZUS-u dla większego grona przedsiębiorstw, a także wsparcie dla fundacji, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń. To nie jedyna oferta pomocy dla firm. O nowej tarczy finansowej dla przedsiębiorstw mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Nawet 100 miliardów złotych w postaci subwencji ma trafić bezpośrednio do przedsiębiorstw dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd proponuje tarczę bez precedensu. Co najmniej 100 miliardów złotych trafi do firmy. Celem programu jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. 75 miliardów złotych to pomoc adresowana do mikro, małych i średnich firm. 25 miliardów trafi do większych podmiotów płacących podatki w Polsce. Premier mówił, że obecnie trzeba walczyć o utrzymanie miejsc pracy i minimalizowanie strat we wszystkich możliwych obszarach. Wszystko będzie odbywało się szybko, online. Natychmiast środki muszą znaleźć się na kontach przedsiębiorców po to, żeby mogli wypłacać pensje. Ja wierzę, że w ten sposób my ratujemy 2 do 4, może nawet 2 do 5 milionów miejsc pracy. Bezpośrednie transfery trafią do firm, których obroty spadły w ostatnim czasie o 25%. Mateusz Morawiecki powiedział, że nowa tarcza jest tak skonstruowana, żeby bardzo szybko przekazywać środki dla ratowania miejsc pracy. Pomoc będzie udzielana na podstawie oświadczeń składanych online. Subwencje będą udzielane na 3 lata. Nawet 75% pomocy będzie mogło być bezzwrotne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pożyczek i gwarancji dla firm o wartości 700 milionów euro, czyli około 3,5 miliarda złotych w związku z koronawirusem. Program umożliwi wsparcie polskiej gospodarki w czasie pandemii. Chodzi o gwarancje publiczne na zabezpieczenie pożyczek oraz dopłat do oprocentowania pożyczek. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager napisała w oświadczeniu, że w ten sposób firmy będą mogły pokrywać bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności środków i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach. Dodała, że komisja współpracuje z unijnymi krajami, bo zależy jej na szybkim, skoordynowanym i skutecznym wprowadzaniu krajowych środków wsparcia zgodnie z przepisami Unii. To już drugi polski program pomocy dla firm dotkniętych przez kryzys, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. W piątek akceptację uzyskał plan dotyczący gwarancji i dopłat do oprocentowania kredytów o wartości 22 miliardów euro, czyli około 100 miliardów złotych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bernie Sanders wycofał się z walki o nominację w amerykańskich wyborach prezydenckich. W przemówieniu do swoich zwolenników 78-letni senator powiedział, że nie widzi szans na zdobycie większości delegatów na konwencję. Decyzja Sandersa oznacza, że rywalem prezydenta Trumpa w listopadowych wyborach będzie prawdopodobnie Joe Biden. Po zwycięstwach w pierwszych kilku prawyborach Bernie Sanders wydawał się faworytem w walce o nominację. Wielu demokratów uznało jednak, że ma on zbyt lewicowy program, by w jesiennych wyborach pokonać Donalda Trumpa. Sanders miał również kłopoty z pozyskaniem poparcia Afroamerykanów. Za alternatywę dla senatora z Vermont demokraci uznali byłego wiceprezydenta Joe Bidena, który zaczął wygrywać kolejne prawybory i zwiększać przewagę nad Bernie Sandersem. Dziś senator zakończył kampanię. Choć zwyciężamy bitwę ideologiczną i zdobywamy poparcie wielu młodych ludzi oraz robotników, uznaliśmy, że nie wygram walki o nominację. W związku z tym postanowiłem zawiesić kampanię. Sztab wyborczy Donalda Trumpa ocenił, że wycofanie się Berniego Sandersa z wyścigu o nominację jest sukcesem establishmentu Partii Demokratycznej. Menadżer kampanii obecnego prezydenta USA, Brad Parscale, oświadczył, że prezydent USA, jak się wyraził, zniszczy Joe Bidena w listopadowych wyborach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w czwartek więcej chmur na Pomorzu, a potem także w głębi kraju przelotne opady deszczu. Silniej też powieje. Nad ranem od minus 1 do plus 8, w ciągu dnia od 13 stopni nad morzem do 20 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Złota jedenastka Światowej Ligi Koncertowej, czyli Misteria Paschalia 2.0 w dwójce online i najlepsze koncerty krakowskiego festiwalu muzyki dawnej. Les Arts Florissants, L'Arpeggiata, Europa Galante, Pygmalion, Capella Cracoviensis i tak codziennie o 18 do 2 dnia Wielkiej Nocy. 11 powodów, by zostać w domu i słuchać. Zapraszam. Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. W domu i w tym naszym cyklu ciemno-jasna strona mocy dzisiaj. 645 nasze spotkanie. Irena Danza konsoletą realizuje program do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Będę z Państwem do 2. Ciepło zapraszam na stronę i na grupę naszej audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Jesteśmy już po północy, co oznacza, że mamy 9 dzień kwietnia, ale naszego dzisiejszego spotkania inaczej zacząć nie możemy. słońce topi serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Wczoraj dotarła do nas ta smutna wiadomość, że nie ma już z nami Andrzeja Adamiaka, gitarzysty basowego i lidera rezerwatu od momentu powstania tego zespołu w 82 roku. Byłam wtedy małą dziewczynką. Coraz więcej mamy tych smutnych wiadomości dookoła. A po ciemnej stronie mocy przygotowałam dziś dużo nowości. Tylko trudno po nie sięgać w tej chwili, trudno o tym wszystkim opowiadać w momencie, kiedy sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Mamy nowy Chromatics, mamy nowy album Thievery Corporation, nowy album Johna Carola Kirby, Sufjana Stevensa. Sięgniemy też dzisiaj po nowy album tydzień temu już odtwarzany Night Songs, Yael Naim i JFDR i Hilary Watts. Zaczniemy od Chromatics. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. At the edge of your mind, there is a cliff. Dive. It is dark outside, but it is darker inside. Use your fear. Run. Run closer. Run. Run closer. Imagine a lake. Look at the water. Closer. It is dark outside, but it is darker inside. Breathe deep. Dive. Dive. Dive. Deeper. Deeper. Deeper. You are drowning. But time is your friend. Breathe. Look around. Do you recognize this place? The mountain has vanished. No mountain water. There is only you. Run. Run. Run. Run. Run. Run. Closer. There is only you. I see the clear waves in my dreams. At night you're lying next to me. My fingers running through your hair, like entries in your diary. Touch red, your cold as ice. Touch blue, the taste of water. Touch red, inside your eyes. Touch blue, the world needs color. It's time to turn. Wybrane z nowego albumu Faded Now, Chromatics. Do przesłuchania w całości polecam. A w kolejce już czeka napawający optymizmem, bo taki ciepły, symphonic, to nowy album Thievery Corporation. Oh, you're dissolving into it. I keep on fear, keep on loathing. Nothing brings it on, I keep on falling star. What it is I cannot find is upside what you make it. Never feel like you're gonna break it. It's gonna be alright, alright. Sleep until the morning comes. Latem, Theatre Corporation i nowy album Symphonic. Aż chciałoby się wyjść z domu, ale tego proszę nie robić, jeżeli tylko nie musicie, nie wychodźcie z domu naprawdę, bo im szybciej nam się uda to wszystko opanować, tym lepiej, ale to wszyscy to tak naprawdę dobrze wiedzą. Muszę powiedzieć, że powoli zaczynam się przyzwyczajać do nagrywania audycji, nadawanie audycji z domu, chociaż bardzo tęsknię za trójkowym studiem. Mam nadzieję, że wszyscy bezpieczni. Proszę się ze mną kontaktować. Oczywiście zapraszam do tego kontaktu csm@polskiradio.pl, adres mailowy. Jestem tam w sumie prawie 24/7, poza momentami, kiedy śpię. I też grupa i strona na znanym portalu społecznościowym. audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Czas na trochę fortepianu. John Carroll Kirby i przepiękny, naprawdę piękny, wyciszający nowy album Konflikt. Thank you. jak pięknie muzyka może opowiadać bez słów. Nowy album Conflict Johna Carola Kirby. Pierwsza godzina za nami, ciemnej strony mocy, ciemno-jasnej strony mocy w trójce, a my nie przerywamy atmosfery. Aporia, Sufjan Stevens i Lowell Brahms.